Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek 22 listopada 2010 roku. W audycji Tydzień w sieci wita wszystkich Grzesiek Est Kosiorowski. Jest to audycja informacyjna, ale nie do końca standardowa. Przede wszystkim nie mówi o tym, o czym mówią mainstreamowe media zazwyczaj. Na przykład w tym tygodniu nie będzie o wyborach samorządowych, bo o nich na pewno wszystko możecie przeczytać na pierwszych stronach gazet i usłyszeć w telewizji. No a poza tym w chwili nagrywania audycji jeszcze wyniki wyborów nie były znane. A po drugie, nie wymagamy od słuchaczy wiary w to, co teraz powiem, tylko wszystko można sobie sprawdzić, wszystkie linki do wiadomości, z których korzystałem przy tworzeniu tej audycji, można znaleźć na stronie radio.kontestacja.com/tydzień, ewentualnie wejść na tą stronę ze strony głównej kontestacji przez odpowiednią zakładkę. Jeśli ktoś słucha tej audycji o właściwej jej porze, czyli w poniedziałek o 20, to zapraszam na czata na stronie kontestacji, na którym przynajmniej jeden z autorów audycji będzie. Ona będzie podyskutować na temat newsów, dowiedzieć się więcej szczegółów ewentualnie. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy nadsyłają newsy, Mateuszowi z Kanady i Piotrkowi przede wszystkim, ale także wszystkim innym, za bardzo cenne informacje, bez których ta audycja byłaby uboższa. No i oczywiście podziękuję reporterom, w tym tygodniu byli to Wiktor i Hawker. Jeśli ktoś w jakikolwiek sposób chce wesprzeć tworzenie Tygodnia w sieci, to zapraszam do kontaktu pod adresem przegląd.kontestacja@gmail.com. Dzisiejsza audycja nie będzie miała szczególnego tematu przewodniego, składa się ze sporej garści rozmaitych newsów, więc bez zbędnego gadulstwa zaczynajmy. Synu! Chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Najwyraźniej przekleństwa rzucane przez przedsiębiorców i obywateli przeciwko wszelkim administracyjnym kłodom rzucanym ich pod nogi dotarły do uszu rządu. Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Proponowane zmiany mają na celu zmniejszyć realne koszta działalności gospodarczej, zredukować liczbę rejestrów, licencji, zwolnień i wszelkiego rodzaju niepotrzebnej sprawozdawczości. Ułatwiony ma być także dostęp do wolnych zawodów. Ważnym punktem jest także zmniejszenie z obecnych 10% do 3% przychodu maksymalną wysokość kary nakładanej na firmę. Ciężko mówić mi tutaj o szczegółach, ponieważ zmiany dotyczą aż 96 z obecnie istniejących ustaw. Ale jak policzyli dziennikarze Money.pl, aż w 76 z nich zaświadczenia obecnie wymagane przez urzędy zastąpione mają być przez oświadczenia składane przez obywateli i przedsiębiorców. Pozostaje mi tylko polecić zainteresowanym jako bardzo dobrą lekturę na sen przeczytanie projektu owych zmian. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Jak podaje m.in. portal Many.pl, od poniedziałku 15 listopada wszedł w życie zakaz palenia w miejscach publicznych. Zgodnie z przepisem, od poniedziałku nie będzie można palić w pociągach, na stadionach, placach zabaw, przystankach, szpitalach, kinach, szkołach. Jak na razie wszystko w porządku, jak najbardziej miejsca publiczne, oraz w barach, restauracjach czy pubach, które mają jedną salę, nawet jeśli są prywatne. Za brak informacji o zakazie palenia właściciel restauracji będzie mógł zostać ukarany grzywną nawet do 2000 zł. Oczywiście, jak każdy nieżyciowy przepis, będzie on omijany. Już we wtorek portal RMF24 podał, że w jednym z katowickich barów założono klub wielbicieli tytoniu. Do baru wchodzimy na własną odpowiedzialność, akceptujemy jego regulamin i wpisujemy się na listę gości zamkniętej imprezy. Oczywiście impreza zamknięta nie jest w miejscu publicznym, a jeśli komuś nie podoba się, że w lokalu można palić, nie musi do niego wchodzić. Właściciele pubów i restauracji rozważają też inne rozwiązania. Od całkiem naturalnych, jak powieszenie naklejek o zakazie i nieegzekwowanie go, tym bardziej, że przepisy nie nakładają na właściciela lokalu takiego obowiązku, po całkiem już humorystyczne, jak przekształcenie klubu w placówkę dyplomatyczną Czadu, gdzie takie zakazy nie obowiązują. Inną ciekawostkę na ten temat znalazł portal TVN24. Okazuje się, że parlamentarzyści uchwalili prawo, które jest łamane nawet w Sejmie. Żadna spalarni nie spełnia wymogów umowy. Słyszałem, że koledzy będą się kryli po krzakach, śmieje się Eugeniusz Kłopotek z PSL. Zgodnie z nowymi przepisami, żadna z sejmowych palarni nie spełnia wymogów. Między innymi te pomieszczenia nie są wyposażone ani w wentylację mechaniczną, ani w system filtrów. Jednak posłowie nie muszą się tak bardzo przejmować tą całą sprawą. W końcu, jak mówi Krzysztof Hajda z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji, posła policjant i tak mandatem ukarać nie może. W związku z całą ustawą, ślady umiłowania wolności wykazała w Sejmie tylko jedna partia. Paradoksalnie jest to Sojusz Lewicy Demokratycznej. Klub SLD nie wyklucza, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę antynikotynową. Jak na razie jednak tłumaczenie, dlaczego Sojusz uważa, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją, jest dosyć niejasne. Ja! Słuchajcie kontestacji! No i rozpoczęła się wielka akcja informowania Polaków o tym, ile dostaną po przejściu na emeryturę. Jak się okazuje, kwoty są zastraszająco niskie, dlatego wielu spośród 15 milionów Polaków, którzy otrzymali list informacyjny od ZUS-u, wpadło w furię, zdenerwowanie i bardzo często, jak donosi Gazeta Wyborcza, dzwoniło do ZUS dowiedzieć się, czy aby nie zaszła pomyłka. Ich obawy okazały się jednak chybione, pomyłka bowiem nie zaszła, a ZUS kwoty wyliczył prawidłowo. Rekordziści dostawać mogą nawet 100 zł miesięcznie. Przepaść majątkowa czeka tych, którzy zarabiają całkiem nieźle. Z chwilą, gdy przejdą na emeryturę, ich dochody mogą spaść nawet 5-krotnie. Oczywiście mowa tutaj tylko o emeryturze z ZUS, ale zostaje jeszcze przecież składowa z OFE. Póki co każdy Polak odkłada 19,5% swoich wynagrodzeń na emeryturę. 12,2% z owych procent idzie do ZUS, 7,3% do OFE. Wynika stąd, że z ZUS powinniśmy dostawać większą część naszej emerytury. Ale jak się okazuje, OFE jest w tym lepsze. Fundusze mają bowiem większe możliwości inwestowania odkładanych przez nas pieniędzy. Oczywiście otwarte fundusze emerytalne też potrzebują czasu na swój rozpęd. Osoby, które krótko odkładały tam pieniądze, nie mogą liczyć na duże wpływy z tego źródła. Jednakże pomimo, iż do ZUS-u trafia dwa razy więcej pieniędzy z naszych składek niż do OFE, współczesny 30-latek, który skończy terminowo pracę i przejdzie na emeryturę, dostanie z OFE mniej więcej tyle samo co z ZUS. Pozostaje tylko zadać sobie pytanie, czy ta kampania informacyjna ma na celu przekonać nas, młodych, pracujących Polaków, że mamy oddawać harard ZUS-owi, a jednocześnie wypruwać sobie żyły, by zarabiać więcej i odkładać dodatkowe pieniądze samemu, by mieć za co żyć na starość? Prawdopodobnie jest to zamysł zarówno ZUS-u, jak i naszego rządu. Jednakże mam nadzieję, że ten scenariusz nie zostanie zrealizowany, a jedyna reakcja obywateli, jaka się pojawi, to wszelkie próby omijania płatności do ZUS-u oraz najzwyklejszy gniew społeczny skierowany przeciwko rządzącym. To nie koniec naszych problemów z ZUS-em w tym tygodniu. Zakład Utylizacji Staruszków zamierza się bowiem dobrać do naszych ubrań. Ubrań służbowych, roboczych, mundurów. Ta zbrodnicza instytucja bowiem ma prawo decydować, czy ubranie fundowane przez przedsiębiorcę pracownikom jest ubraniem służbowym, czy nie. Przedsiębiorca winien w tej sprawie zwrócić się z zapytaniem do urzędu. Oczywiście, jeżeli ZUS uzna, że takie ubranie nie jest ubraniem służbowym, pracodawca, który kupił takie ubrania dla pracowników, musi od nich odprowadzić składki do ZUS-u. Jest to bowiem świadczenie majątkowe na rzecz pracownika. Ale oczywiście, co ZUS, to inna interpretacja. Centrala ZUS zwraca uwagę, że do podstawy wymiaru składek na podstawie tego rozporządzenia nie jest doliczana wartość ubioru służbowego, którego używanie należy do obowiązków pracownika lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór. Dyrektor ZUS w Siedlcach stwierdza, że składki od ubrań służbowych oraz mundurów muszą być zapłacone, jeśli obowiązek ich noszenia nie został w sposób jednoznaczny zapisany w wewnętrznym regulaminie firmy. Zaś pani rzecznik z oddziału ZUS w Bielsku-Białej zwraca uwagę, że sprawa opłacenia składek od mundurów oraz ubrań służbowych zależy od przepisów branżowych, jakie obowiązują w danym zakładzie pracy. Pozostawmy bez komentarza. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Portale onet.pl i gazeta.pl doniosły o kolejnym przypadku dowodzącym absurdalności istniejącego systemu. Chodzi o sprawę iwabradyny, czyli leku podawanego chorym cierpiącym na tzw. dławicę piersiową. Głośno o nim zrobiło się jesienią 2007 roku, kiedy media podały, że niejasne są okoliczności wpisania go na listę leków refundowanych. W ostatnim tygodniu prokuratura apelacyjna w Krakowie z braku dowodów umorzyła śledztwo dotyczące korupcji przy wpisaniu iwabradyny na rzeczoną listę. Nie jest moją intencją tutaj sugerowanie, że korupcja faktycznie miała miejsce, ale ciekawe jest co innego. Gdy do iwabradyny NFZ dopłacał, kosztowała ona 213 zł. Po niedawnym skreśleniu jej z listy leków refundowanych jej cena w aptece spadła do 70 zł. Myślę, że liczby te mówią same za siebie, jeśli chodzi o skuteczność systemu dopłat do leków. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. W cyklu Kryzysowe oszczędności państwa polskiego. 880 tysięcy złotych przeznaczy ABW na wymianę umundurowania swoich funkcjonariuszy, pisze gazeta.pl. Agencja uzasadnia, że wymiana mundurów galowych, praktycznie nieużywanych przez funkcjonariuszy pracujących na co dzień w cywilnym ubraniu, jest konieczna, ponieważ dotychczas stosowane nie nawiązywały do mundurowych tradycji. Każdy z 3 tysięcy agentów dostanie komplet umundurowania warty 6 tysięcy złotych i raz w roku dodatkowe 2 tysiące na wymianę zużytych części służbowej garderoby. Z kolei Rzeczpospolita poinformowała, że władze Sejmu RP wyraziły zgodę na zainstalowanie na sejmowych budynkach dodatkowego zewnętrznego oświetlenia, które będzie kosztować podatników około 700 tysięcy złotych. Takie oświetlenie ma być ponoć drogie na początku, ale tanie w eksploatacji. Ponadto Kancelaria Sejmu zamierza kupić 30 kamizelek kuloodpornych w trybie z wolnej ręki, nie w przetargu. Biuro prasowe Kancelarii Sejmu przekonuje, że nie jest to konieczne, gdyż wartość zakupu nie przekroczy 55 tysięcy złotych, a do takiej sumy odpowiednia ustawa się nie stosuje. Dyrektor jednej z największych polskich firm handlujących militariami twierdzi, że koszt zakupu 30 takich kamizelek to około 100 tysięcy złotych, nawet przy uwzględnieniu upustów. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Na stronach Rzeczpospolitej straszy nas tytuł Stoki bez piwa i szaleństw. Chodzi tu o nic innego jak pracę nadzwyczajnej sejmowej podkomisji, której przewodniczy poseł PO Piotr van der Koen. Komisja pracuje bowiem nad projektem ustawy dotyczącym bezpieczeństwa i ratownictwa w górach. Jak mówi sam szef komisji, policja lub właściciele wyciągu będą mieli prawo odebrania ważnego biletu na przewóz osobom nietrzeźwym lub powodującym zagrożenie dla innych narciarzy. W przypadku spowodowania wypadku policja będzie miała prawo wylegitymować sprawcę, przebadać go alkomatem, a on sam będzie podlegał pod przepisy kodeksu karnego. A co na to ktoś bardziej doświadczony, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w górach, niż pan poseł Cohen? Czyli na przykład Jan Krzysztof, szef TOPR-u, który uważa, że skupienie się na marginalnych kwestiach, takich jak problem pijanych narciarzy, czy zbytnia restrykcyjność przepisów, z pewnością nie poprawią bezpieczeństwa w górach i na stokach narciarskich. Uważa on, że panowie politycy powinni wziąć się za jasne określenie sposobu finansowania ratownictwa górskiego i spraw z nim związanych, co w większym stopniu przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa. No ale cóż, pan poseł Cohen wie lepiej. Ogląda bowiem dużo telewizji. Jak poinformował nas Piotr, jego abonament w biurze poselskim za usługi telewizyjne wyniósł w 2009 roku ponad 2000 zł. Kontestacja. Sąd rejonowy dla Warszawy Woli umorzył w czwartek postępowanie w sprawie nielegalnego posiadania broni przez powstańca warszawskiego Waldemara Nowakowskiego, który jest emerytowanym majorem Wojska Polskiego, ma 77 lat i nie był dotychczas karany, a od ponad pół wieku zbiera zabytkową broń. Jego kolekcja prawie 200 sztuk broni, z którą nie krył się nigdy, a nawet wypożyczał ją na wystawy do Muzeum Historycznego w Warszawie czy Muzeum Powstania Warszawskiego, użyczał jej także telewizji. A nawet udostępniał swą kolekcję w domu, by oglądały ją liczne wycieczki szkolne. Niestety sąd zasądził przepadek owej kolekcji na rzecz Skarbu Państwa. W rozmowie z dziennikarzami major Nowakowski wyraził swój żal do policjantów. Mam do nich żal. Nie ukrywałem mojej kolekcji. Wszyscy wiedzieli o jej istnieniu. Mimo to o 6 rano i pod moją nieobecność do mojego domu wkroczyli policjanci z Wydziału do Spraw Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Dodaje także, że w 1982 roku rewizji w jego domu dokonali pracownicy SB, szukając radiostacji oraz drukarni, ale nawet oni stwierdzili, że z posiadanej broni nie można oddać skutecznego strzału i niczego nie zabrali. W czwartek sąd orzekł, że 171 sztuk militariów nie powinno wrócić w ręce kolekcjonera, a w całości trafić do instytucji, która zapewni jej odpowiednie warunki przechowywania i ekspozycji. Cel szczytny, ale nie wiem jak wy, ja będę uważał, że najlepiej o rzeczy jest w stanie zadbać ich właściciel. A przy rozdzielaniu sztuk militariów na poszczególne instytucje, które mają zapewnić im odpowiednie warunki przechowywania, na pewno kilka sztuk zniknie i trafi w ręce odpowiednich urzędników. Na szczęście decyzja sądu nie jest prawomocna. Nowakowski zapowiedział, że będzie składał w tej sprawie zażalenie do sądu okręgowego. Z całego serca życzymy, by apelacja odniosła skutek. A nasze kochane struktury państwowe niechaj dalej utwierdzają nas w przekonaniu, że nic nie warto dla nich robić, ponieważ mają w głębokim poszanowaniu obywateli, którzy poświęcają się dla państwa. Kontestacja. Za chwilę przejdziemy do wiadomości unijnych i zagranicznych. Ale na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień, na którą można oczywiście wejść ze strony głównej kontestacji przez odpowiednią zakładkę, znajdziecie linki do wielu innych ciekawych informacji. Kolejny odcinek wojny urzędniczo-obywatelskiej na przykład, co byście nie myśleli, że urzędnicy nagle przestali niszczyć firmy, o złomowaniu, o politycznych stanowiskach w warszawskich urzędach oraz w Radzie Programowej Telewizji, o kolejnej walce pani minister Fedak z OFE, łatwości uruchamiania procedury niebieskiej karty, o której wielokrotnie wspominałem, o pewnych udogodnieniach w temacie rozliczania podatku drogą elektroniczną i o zakazie wymagania trzeźwości pracowników. No i o paru innych sprawach. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Czas na informacje z Unii Europejskiej. Pierwsza, najważniejsza, za portalem many.pl, to ta, że porażką zakończyła się w poniedziałek późnym wieczorem ostatnia runda koncyliacji między Parlamentem Europejskim a Radą, czyli ministrami finansów, w sprawie budżetu na 2011 rok. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną porażki negocjacji jest twarda postawa grupy państw z Wielką Brytanią na czele, w tej grupie były również Holandia, Szwecja i Dania. Państwa te nie zgodziły się na polityczno-instytucjonalne postulaty Parlamentu Europejskiego dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii po 2013 roku. Chodzi tu o kwestię reformy dochodów Unii i udziału Parlamentu Europejskiego w negocjacjach od samego początku. Nie pomogło nawet dojść do porozumienia w sprawie zwiększenia budżetu Unii. Zastosowano kompromisowe rozwiązanie zwiększenia go o około 3%. Ze względu na biurokratyczne procedury, proces przyjęcia nowego budżetu unijnego przedłuży się prawdopodobnie o kilka miesięcy. Dlatego od stycznia 2011 roku unijne instytucje będą pracować w oparciu o system prowizoryczny przewidziany w traktacie lizbońskim. Polega to na tym, że każdego miesiąca instytucje unijne nie będą mogły wydać więcej niż wynosi 1/12 ich budżetu na rok 2010. Jak powiedział eurokomisarz Janusz Lewandowski, prowizorium oznaczać będzie brak wystarczających środków m.in. na nowy unijny korpus dyplomatyczny, a także na tzw. fundusz solidarności. Może też zaszkodzić odbiorcom funduszy spójności, bo mogą być opóźnienia w płatnościach. Ojej! Przykład konsekwencji tej sytuacji przedstawił portal RMF24. Otóż niewykluczone, że Polska będzie musiała z własnego budżetu opłacić unijne dotacje dla rolników. Szwedzki eurodeputowany Göran Färm twierdzi, że to tylko początek długotrwałego kryzysu. Jako ciekawostkę dodam, że prowizorium budżetowe ostatni raz zdarzyło się w Unii Europejskiej w 1988 roku. Dla Brytyjczyków największym problemem w negocjacjach była powracająca niczym bumerang kwestia unijnego podatku. Jak podaje portal Telegraph, jeśli ziszczą się żądania Parlamentu Europejskiego co do wprowadzenia europodatków, w Wielkiej Brytanii zostanie zwołane referendum, które taki podatek mogłoby odrzucić. Zdaniem będących u władzy brytyjskich konserwatystów, takie rozwiązanie, czyli wprowadzenie europodatku, byłoby zagrożeniem dla suwerenności Wielkiej Brytanii. Twierdzą oni, że o ile traktat lizboński daje nowe uprawnienia Parlamentowi Europejskiemu w sprawie debatowania nad sposobem finansowania Unii Europejskiej w kolejnych latach, to nie ma w nim mowy o własnych źródłach dochodów Unii bądź o podwyżkach podatków, ponieważ leży to w gestii rządów narodowych. Brytyjski premier David Cameron ogłosił, że przekonał on liderów Francji, Niemiec i Włoch do zapewnienia, że nie wyrażą oni zgody na przyznanie Brukseli dodatkowych kompetencji podatkowych. Najzagorzalszym zwolennikiem unijnych podatków jest Guy Verhofstadt, były premier Belgii, który twierdzi, że w ten sposób powstałoby bardziej niezależne źródło dochodów, które pozwoliłoby zastąpić skąpe wpłaty poszczególnych państw, będących według polityka sprzecznymi z duchem wspólnoty. Najwyraźniej w panu Verhofstadcie nic tak nie wzbudza poczucia wspólnoty, jak zapłacenie nowego podatku. To chyba jakiś fetysz, nie? A unijnym urzędnikom pieniądze są w końcu niezbędne. W 2009 roku Unia Europejska współfinansowała działalność ponad 3000 organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 1,4 miliarda euro. Najwięcej, prawie 60 milionów euro, otrzymała organizacja Oxfam, międzynarodowa organizacja humanitarna zajmująca się walką z głodem, a także walką ze zmianami klimatu i promowaniem tzw. sprawiedliwego handlu. 18 milionów euro otrzymała organizacja ACA, która wspiera narodowe programy edukacyjne. Link do pełnego raportu na ten temat na stronie audycji. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Jeśli chodzi o informacje z zagranicy, warto w tym tygodniu było się przyjrzeć blogowi Roberta Gwiazdowskiego, który analizował bieżące wydarzenia. W pierwszej z notek zwraca uwagę na nietypową wypowiedź prezesa Banku Światowego Roberta Zelika. Jako że jest to instytucja dość wpływowa, a jednocześnie trudno ją uznać za jakoś skrajnie liberalną, tym bardziej powinno zastanawiać stwierdzenie pana prezesa, że największe gospodarki świata powinny rozważyć powrót do złota jako międzynarodowej miary rynkowych oczekiwań odnośnie inflacji, deflacji i przyszłych kursów wymiany walut. Powyższy cytat za stroną Reutersa. Kolejnej nocy Gwiazdowski zgłasza nominację zbiorową dla firmy analitycznej rynku detalicznego zwanej Verdict do tytułu Humorysty Tygodnia. Firma poinformowała, że przyszłoroczny ślub brytyjskiego księcia Williama może przynieść gospodarce brytyjskiej 620 milionów funtów. A przynajmniej tak to zacytowała gazeta.pl. Znalezienie błędu logicznego w wypowiedzi pozostawiam słuchaczom, a tu na razie niech wystarczy komentarz pana Roberta. W tej sytuacji rząd jej królewskiej mości powinien rozważyć przywrócenie poligamii. Niech się książę wali, żeni parę razy w roku. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie kary pozbawienia wolności dla analityków rozpowiadających podobne bzdury. Kontestacja. Robert Gwiazdowski również dość trafnie analizował sytuację w Irlandii, o której można tylko powiedzieć: ja tu widzę niezły burdel! Żeby lepiej zrozumieć irlandzkie problemy, trzeba cofnąć się o 2 lata. W październiku 2008 roku minister finansów Brian Lenihan pochwalił się, że obmyślił najtańszy sposób wsparcia sektora bankowego, obejmując gwarancją wszelkie depozyty i prawie wszystkie obligacje dłużne. Liczył, że w ten sposób skłoni innych do pożyczania irlandzkim bankom, a rząd, żeby je uratować, nie będzie musiał sięgać zbyt głęboko do kieszeni podatników. Wedle jego planu, na ratowanie 3 najbardziej zadłużonych banków, Irlandia miała wydać zaledwie 5,5 miliarda euro. Do tej pory na ratowanie całego sektora wydano już 34 miliardy euro przez te 2 lata. Podobno potrzeba jeszcze co najmniej 12 miliardów euro. Przez to deficyt budżetowy zwiększył się na 32% PKB, co przesunęło Irlandię do niechlubnej europejskiej czołówki. Zarządzająca długiem publicznym, Agencja Zarządzania Skarbem Państwa, jako receptę wymyśliła założenie Agencji Zarządzania Wkładem Państwa, która miała nabyć zabezpieczone pożyczkami hipotecznymi obligacje banków o wartości 77 miliardów euro. Zapłatą za nie miały być z kolei obligacje państwowe. Już wyjściowo aktywa bankowe rozliczano z 30% dyskontem, ale szybko się okazało, że banki są w gorszej sytuacji niż twierdziły i trzeba było zastosować jeszcze większe potrącenia. A ktoś w końcu musi zapłacić za wspomniane rządowe gwarancje dla depozytów bankowych. Ostatnio uważni obserwatorzy rynku zauważyli, że maklerzy handlujący obligacjami skarbowymi przez kilka dni wyzbywali się irlandzkiego długu i windowali jego oprocentowanie do poziomu wyższego niż w przypadku Grecji w przededniu wystąpienia tego kraju o pomoc do Unii Europejskiej. Interpretacja tego faktu może być tylko jedna. Przeciekła gdzieś informacja, że Irlandia zamierza zwrócić się do Unii Europejskiej o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Stabilności. Jeszcze w niedzielę, 14 listopada, irlandzki minister sprawiedliwości Dermot Ahern twierdził, że doniesienia o rozmowach z Unią to fikcja, gdyż rząd Irlandii nie musi w krótkim czasie zaciągać długu na międzynarodowym rynku kredytowym. To samo stwierdził premier Brian Cowen. Ale widocznie nie konsultowali się z własnym Ministerstwem Finansów, gdyż rzeczone ministerstwo już w poniedziałek, 15 listopada, przyznało, że rozmawiało z Brukselą o kondycji finansowej Irlandii, choć tematem rozmów była tylko ogólna kondycja rynku kredytowego. Jednak w środę, 17 listopada, Brian Lenihan oświadczył w radiu publicznym, że Irlandia jest gotowa skorzystać z Funduszu Stabilizacji Strefy Euro, jeśli nie będzie w stanie poradzić sobie z kryzysem własnego systemu bankowego. Co właśnie się dzieje, jak już powiedziałem. W międzyczasie pojawiła się teoria, tutaj cytuję dziennik Gazetę Prawną, że to Unia nalega na Irlandię, by ta zaakceptowała pakiet pomocowy w wysokości 80 miliardów euro. Ponieważ dalsza niepewność co do sytuacji w tym kraju jest dla eurostrefy czynnikiem destabilizacji. Dramatyczny apel wygłosił przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, który przekonywał, że stawka jest większa niż tylko los Irlandii. Musimy razem znaleźć rozwiązanie, które pozwoli przetrwać strefie euro, bo jeśli ona nie przetrwa też Unia, powiedział nasz prezydent. W sensie unijny. Jednak jeśli to Unii bardziej zależy na bailoucie niż Irlandii, to dziwną jest informacja, że warunkiem ewentualnej pomocy Unii dla Irlandii byłoby podniesienie stawki CIT, która wynosi tam 12,5%. W końcu, jeśli by to Unii zależało bardziej, to dlaczego miałaby stawiać warunki w sprawie stawek CIT? Bardzo ciekawa jest w tej sprawie jeszcze jedna uwaga, która przewinęła się na marginesie tych wiadomości. Otóż rzecznik unijnego komisarza do spraw gospodarczych i finansowych, Amadeu Tardio, mówiąc o tym, że Irlandia potrzebuje, względnie nie potrzebuje pomocy, bo to się zmieniało w zależności od konkretnego dnia, powiedział na marginesie, że także ze strony Portugalii nie ma żadnych wniosków o pomoc z zewnątrz, a doniesienia o tym nazwał czystą spekulacją. Czyli znając logikę unijnych wypowiedzi, Portugalia będzie następna. Kontestacja. Za Rzeczpospolitą o tym, jak Ukraina próbuje nam wejść na ambicje, opowie Hawker. Ukraina kontestuje. We wtorek na Ukrainie doszło do masowych protestów związanych ze zmianą sposobu opodatkowania małych i średnich przedsiębiorców. 30 tysięcy osób pokazywało, co sądzą o proponowanym systemie opodatkowania przed siedzibą Rady Najwyższej w Kijowie. Dokładniejszym powodem było zniesienie opodatkowania dla przedsiębiorców będącymi osobami prawnymi i nierozszerzenie tej ulgi na przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi oraz propozycja podniesienia stawek podatku gruntowego i zwiększenie kosztu pozwolenia na handel. Ludzie zgromadzeni w Kijowie, praktycznie ze wszystkich obwodów krajowych, tłukli się w wiadra krzycząc hańba. Jestem pełen podziwu dla Ukraińców, że potrafili się zmobilizować w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę to, że nawet nasza pikieta przeciwko podwyżce VAT-u zebrała około 300 osób, to w porównaniu z 30 tysiącami wydaje się bardzo małą liczbą. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchacie kontestacji. Cykl z głupotą na północ od Rio Grande rozpoczniemy w tym tygodniu od skoczenia na pocztę. Niedawno w komentarzach pod jedną z audycji Janka Fiora ktoś przytaczał United States Postal Service jako przykład amerykańskiej firmy państwowej, która jakoś tam działa. Jako kontestacyjny pogromca mitów musiałem się tym zająć i w tym tygodniu znalazłem ciekawy raport na portalu Washington Times. Okazuje się, że właśnie ten amerykański urząd pocztowy, mimo zwolnienia 100 tysięcy pracowników, nadal jest w fatalnej sytuacji finansowej, a w ubiegłym roku stracił ponad 8 miliardów dolarów, czyli aż o 1,5 miliarda więcej niż szacowano. Tak duże straty spowodowane są m.in. koniecznością wprowadzenia przez urząd składek na poczet pracowniczego funduszu emerytalnego, co wymaga aż 5,5 miliarda dolarów rocznie. Poza tym w ciągu roku aż o miliard zmalały dochody poczty, co z kolei jest spowodowane coraz częstszą rezygnacją Amerykanów z jej usług i wzrostem popularności konkurencyjnych firm kurierskich. Poza tym abstrahuję już od faktu, że Amerykanie wolą dzisiaj korzystać z poczty elektronicznej niż pisać tradycyjne listy. Portal CBS Local poinformował, że w New Jersey w ramach walki z bezdomnością przeszło właśnie prawo zabraniające spania w miejscach publicznych. Za zdrzemnięcie się na ławce w parku grozi mandat. Nie, żebym chciał się tutaj wykazać jakąś wrażliwością społeczną o los bezdomnych, ale nie za bardzo rozumiem, jak zakaz spania na ulicach ma uczynić ich domnymi. Skoro mam już dziś poskramiać mity, to nadszedł czas na zaprezentowanie osoby, której w cyklu z głupotą na północ od Rio Grande byście się prawdopodobnie nie spodziewali. W tym tygodniu głośno było o ikonie amerykańskich wolnościowców, Ronie Paulu, postaci gloryfikowanej przez wielu kontestatorów, ale też mającej swoje dziwactwa. Zacznę jednak od wiadomości raczej pozytywnej i ciekawej. Otóż plotki głoszą, że Ron Paul ma zostać szefem podkomitetu kongresowego do spraw polityki monetarnej. W pewnym sensie zostałby więc nadzorcą Federalnej Rezerwy, który jest wielkim krytykiem. To mogłoby być ciekawe. Inną ciekawą wiadomość przedstawił Daily Caller. Otóż Ron Paul twierdzi, że nie zamierza wstąpić do Tea Party Caucus, czyli grupy związanych z Tea Party kongresmenów. Korespondent z oceanu informuje, że to prawdopodobnie wynika z faktu, że ten facet po prostu musi być w opozycji do każdego. Jak jest okazja, żeby przegapić okazję, to na niego można liczyć. Do kolejnej informacji potrzebny jest krótki wstęp. Czym są tak zwane earmarks? W skrócie są to łapówki płacone kongresmenom i senatorom przy projektowaniu ustawy. Jak to działa? Załóżmy, że amerykański kongres albo senat głosują za budżetem albo ustawą regulującą jakieś tam rządowe wydatki. Generalnie cała suma idzie do agencji rządowych i one tą sumą dysponują. Chyba że pracujący nad tą ustawą wpakują klauzulę, że tyle a tyle pieniędzy ma być przeznaczonych na poszczególne specyficzne projekty, które akurat zostaną zrealizowane w ich stanie albo dystrykcie. Czyli nawet jak dany polityk wie, że ustawa jest szkodliwa, to może się sprzedać i w zamian za to chwalić się podatnikom, że dzięki niemu to właśnie w jego dystrykcie stanie nowa elektrownia, baza wojskowa czy uniwersytet. I tak oto tworzy miejsca pracy i reprezentuje własny dystrykt. Bardzo często się zdarza, że często kontrakty na pieniądze wsadzone właśnie w ten earmark dostają ci, co później finansują kampanię wyborczą danego kongresmena. Zapisy te zazwyczaj nie są głosowane albo debatowane, tylko dopisywane do ustawy często w ostatniej chwili, także mało kto się orientuje, co oryginalnie było w ustawie, a co zostało dopisane. Oczywiście korzystali z tego zarówno republikanie, jak i demokraci, ale po paru skandalach republikanie się wzięli za eliminowanie takich zapisów. Senatorowie republikanów przyjęli właśnie rezolucję zabraniającą earmarks. Przeciw było 3, w tym słynna Liza Murkowski, której zaskakującą karierę ostatnio opisywałem. Została ona wybrana z Alaski, której gubernatorem jest jej ojciec. A co to ma do rzeczy? No to, że najgłośniejszy skandal związany z earmarks był tak zwany most donikąd na Alasce. Ten most łączył miasteczko na wybrzeżu Alaski z wyspą, na której było lotnisko. Na wyspie z lotniskiem mieszkało 50 mieszkańców. Wcześniej łączył je prom. Koszt przedsięwzięcia prawie 400 milionów dolarów. Przeciwko rezolucji był również Ron Paul. Twierdzi on, że w earmarks nie ma nic złego, bo skoro pieniądze i tak mają być wydane, to w czym problem? Czyli jak wszyscy kradną, to dlaczego nie on? Podsumowując, nie można nie doceniać zasług Rona Paula w propagowaniu myśli libertariańskiej, ale nieroztropnym byłoby też nadmiernego idealizowanie. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Głupota, jak wiadomo, jest bardzo zaraźliwa. Zaraził się nią ostatnio Departament Transportu w Australii Południowej. Jego urzędnicy wysyłają do osób, które wypożyczyły swoje samochody rodzinie lub znajomym na wesele, ostrzeżenia, że świadczenie usług transportu pasażerskiego bez akredytacji jest zagrożone karą do 4 lat więzienia lub 15 tysięcy dolarów australijskich grzywny. Dla nierozumiejących wiadomości podkreślę raz jeszcze, chodzi o wypożyczanie nieodpłatne. A teraz tradycyjne wieści z socjalistycznych rajów. Komisja Parlamentu Zimbabwe do spraw funduszy publicznych domaga się zakazu handlu wymiennego i transakcji bezgotówkowych przy uiszczaniu odpłatności w państwowych szpitalach. Poinformował o tym portal African Crisis. Praktyka opłacania usług medycznych towarami pojawiła się w Zimbabwe wraz z hiperinflacją w 2008 roku. Choć od tego czasu miejscową walutę zastąpiono dolarem amerykańskim, południowoafrykańskim randem i chińskim juanem, w niektórych częściach kraju barter pozostaje powszechny. Dotyczy to zwłaszcza obszarów wiejskich, gdzie trudno o gotówkę. I jeszcze informacja z Korei Północnej. Od zakończenia wojny koreańskiej udało się stamtąd uciec ponad 20 tysiącom osób, w tym w 2009 roku uciekło prawie 3 tysiące. Zdaniem przedstawicieli władz Korei Południowej w ostatnich latach zauważono wyraźne nasilenie się ucieczek z reżimu Kim Jong-ila. Ich zdaniem jest to spowodowane coraz bardziej pogłębiającym się kryzysem gospodarczym w Korei Północnej. Uciekinierzy zazwyczaj nie ryzykują przeprawy przez najpilniej strzeżoną granicę świata, ale wybierają okrężną drogę przez Chiny. Widocznie Koreańczykom z północy jest w kraju za dobrze i szukają mocnych wrażeń w krajach krwiożerczego kapitalizmu. Słuchajcie! Kontestacji? Kolejny news pod wezwaniem pogromców mitów. Portal China Daily informuje, że chiński rząd próbuje przejąć kontrolę nad rynkiem żywności. W związku z coraz większym wzrostem cen produktów spożywczych, władze Chin postanowiły uruchomić szereg działań, których zadaniem będzie ograniczenie kosztów drożejącej żywności. Krajowa Komisja Rozwoju i Reform zamierza wprowadzić ceny obowiązujące na poszczególne produkty, a także przeprowadzać kontrole mające za zadanie sprawdzenie, czy sprzedawcy dostosowali się do wyznaczonych norm. Jeśli tego nie uczynią, będą karani. Ponadto planuje się udzielać dotacji publicznych, jeśli ceny poszybują ponad wyznaczone limity. To tak a propos chińskiego superkapitalizmu. W cyklu Wizyty w małych państwach odwiedzimy dzisiaj Fidżi. Od 2006 roku rządzi tam reżim premiera Bainimaramy, który władzę zdobył w wyniku zamachu stanu i nie zamierza jej oddawać. Ostatnio rząd ten zaczął, podobnie jak Chińczycy, eksperymentować z kontrolą cen. W Fidżiański rząd najpierw ustalił ceny maksymalne na wiele podstawowych produktów, a potem jeszcze dodatkowo je obniżył. Oczywiście dla dobra ludu. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Między innymi sprzedaż swoich towarów zakończyły niektóre koncerny farmaceutyczne, ale główny problem obywatele Fidżi mają teraz z towarami podstawowymi. Supermarkety w Suwie, stolicy Fidżi, usunęły ze sprzedaży towary, których ceny zostały ustalone przez rządową komisję handlu. Na półkach umieścił informację, że nie mogą sprzedawać poniżej cen zakupu. Na półkach sklepów w stolicy nie ma już na przykład ziemniaków. Dr Mahendra Reddy z komisji handlu potwierdził, że jest problem z dostawcami. Ziemniaki miały się pojawić w trakcie ostatniego tygodnia. Komisja miała ogłosić nową maksymalną cenę detaliczną na nie. Ponadto dr Reddy zapowiedział kontrolę sklepów. Inspektorzy komisji w towarzystwie policji i oficerów będą sprawdzać ceny detaliczne żywności i braki na półkach. Za sprzedaż po cenach wyższych od rekomendowanych grozi około 4,5 tysiąca złotych kary, czyli 3000 dolarów w Fidżi. Za ukrywanie towarów można zostać ukaranym mandatem w wysokości 25 tysięcy dolarów w Fidżi, czyli około 37 tysięcy złotych, a nawet uwięzionym. Zamiast morału, za Fidżi Times jeszcze jedna informacja o Fidżi. Otóż koszty wynagrodzeń pracowników rządowych na tych wyspach pochłaniają 78% budżetu państwa. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! I to już wszystko w tym tygodniu w sieci. Zapraszam oczywiście na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Na inne informacje zagraniczne, między innymi o ugodzie Islandii z Holandią i Wielką Brytanią, o tym, jak Niemcy reklamują rząd i opóźniają emerytury, a także newsy z Bułgarii, Grecji, Węgier, Rosji, Turkmenistanu, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Chile, Australii czy Kuby. Przeczytać też można raport o najbardziej skorumpowanych krajach świata. Chętnych do współpracy w tworzeniu audycji jeszcze raz zaproszę do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Wszystkich zachęcam do komentowania i dyskusji na poruszone tematy pod audycją na stronie kontestacji. A teraz się już żegnam, mówił Grzesiek, est Kosiorowski.